Na, szia! Na, szia! Na, mi újság? Várom a tatáikat, majd hozzák a barackot. Na. Na, jó van, hát viszik ki. Tessék? Na, hogy viszik ki? Tata nem ment máma ki. Na. Majd kihozza azt, aztán neki fog osztakot kifőzni. Te? Na, jó. Én virág maradt. Sok. 17-8 csokor. Aztán mennyi virágot adtál még? Hm? Aztán még mennyi virágot adtál? 4-5 csokrot találtam, semmi többet. Hát jó. És Lildi nagy ki elvitte? Lildi konak? Tessi? Lildi konak elvitted? Kinek? El, igen, mond, beadtam. 3 csokrot kellett neki. Azt beadtam, az kész. Hát. Te hogy vagy, mint vagy? Na jó, jó. Már az a Tamás. Hm? 3 Tamást. Jó, van. Akkor hónap is mit szárulsz? Mit? Hónap is mit szárulsz? Amit csináljak. Nem tudom, mit csináljak. Hát, akkor nulád is lesz meg? Mit? Milyen virágok maradtak meg? Gladiolák, amik csokrokban voltak téve, abból maradt sok, akkor 2 ez a kis miatt, ez a vasrózsa csokor maradt, akkor sárbakából csináltam 2 csokrot, az a hossz és semmilyen virág, az a szalagcáró. Abból is csináltam 2 csokrot, mi volt még. Száraz virág kimaradt 3 csokor. Most mit csináljak? A visszaveszi, lehet venni a piacon azt, hogy is hagyják, nem vinka, hanem az a másik fajta. Na, tudod, mint más volt az. És akkor be van csomagolva a cellofánba, és akkor azt veszi, hú, már most bevegy biztos egy 6-os vagy hetet. Na jó, hagyd vigyem. De van, aki elviszi. Az a lényeg. Muzsikát eladtad? A piros az eladtam, a fehér az megmaradt. És az a nagyobb bimbós. Az egyik az meg a bimbós, az egyetem, mert úgy szentem menni. Azt mondom, hogy az megmaradt, az bent van a mi a csodában. Hát így jártam, Manikom. Na, jó van majd. Majd csak. Na. Na jó, van sok virágod is volt, nem? Mit? Sok virág is volt, nem? Sok. Nem is nagyon vitték a virágot, és én nem se a viccáltam. Marci is kiállított, kihozott 7 csokrot a Valentinának. Olyan, hogy van benne téve ez a, az a szellőrósa, vagy micsodát tesz közéje. Most képzelj el, hát az meddig tart, hogy majd mennyi kemez. Na jó, ma hadd csinálja. És hozott el a Valentina? Semmit. Nem csak túlzett a Valentina. És Ike Banát. Hát az egyikben azt hiszem volt úgy, 3-4, amúgy meg 2-8, olyan kisebb fejű. Mi a csoda, az 250-nél akarta adni azt a fajta Ike Banát, de rá se bagbózott senki, meg se kérdezte még, hogy mi mennyibe kerül, vagy hogy. Azért mondom, hogy nem annyira ugrándoznak most a virági. Nagyon meleg van, nem? Nem kell senkinek sem. Jobb is, nem? Jó, Blanko. Valentin is kérdezte, rengeteg ezt a szállítani való virágot. Egy szállít doboz, hatalmas szállít doboz virágja van neki, nem tudom. De csak 80-i adták, azt mondta. Valentina? Szabad találta. Hát igen, mert szabadkán volt, mikor is volt csütörtökön, vagy mikor nem volt várunk. Jó, nem baj, igen. Az ő dolga, nem? Úgyis, hogyha csak szeret, nem lesz kép. Na, majd lesz valami belőle. Nem az én gondom, majd eladja, hogyha nem vagyok ott. Na, jó, akkor köszönöm. Na, szia akkor. Jó, szia. Szia.